Znasz to uczucie, to znasz to? Znasz to. Powiedz, że znasz to. Aha, znasz to uczucie, kiedy budzisz się rano. Otwierasz z bólem oczy i znowu jest tak samo. Pytasz się wtedy dlaczego, ze wszystkich miejsc i czasów ty akurat musiałeś tutaj trafić. W odmiennych stanach świadomości poszukuję odpowiedzi na pytania zasadnicze, na wszystko co we mnie siedzi wiem. Bo choćbym nie chciał wiedzieć, to już muszę. Odpowiedzi tam nie znajdę, mogę stracić duszę. Ale mi nie mówcie wy od prostych ścieżek, że muszę stać prosto, skoro mogę leżeć tak. Aha, no tak, mogę leżeć tak. Autostradą białych kresek pędzę na spotkanie końca, może początku czegoś, co się stanie. Wiem, bo choćbym nie chciał wiedzieć, już to muszę. Niczego tam nie znajdę, mogę stracić duszę. Ale mi nie mówcie wy od prostych ścieżek, że muszę stać prosto, skoro mogę leżeć tak. Mogę leżeć tak. Mogę leżeć tak. Mogę leżeć. W ramionach obcych kobiet zabijam głód bliskości, kontakty z drugim człowiekiem, nadziei i miłości. Wiem, bo choćbym nie chciał wiedzieć, już to muszę. Miłości tam nie znajdę, mogę stracić duszę tak. Ale mi nie mówcie wy od prostych ścieżek, że muszę stać prosto, skoro mogę leżeć tak. Mogę leżeć tak. Aha. Nieznośna lekkość bytu, bytu ja tam, tak. W odmiennych stanach świadomości. Białą cienką linią strzeszasz się do życia. Wszystkie demony wychodzą z ukrycia. Miasto wita cię błotem i twarzą kolesia, od którego wczoraj pożyczyłeś forsę. Tak puste kieszenie i boląca głowa dzień jak co dzień. W tym mieście nigdzie się nie schowasz. Co wieczór rozpoczynasz wędrówkę już znaną, z imprezy na imprezę. A gdy budzisz się rano, otwierasz z bólem oczy, znowu jest tak samo. Pytasz się wtedy dlaczego ze wszystkich miejsc czasów ty akurat trafić musiałeś tu. Są kolejne w kronice zapisane wersy, wierszy, cały zeszyt, tak kolejne. Znasz to stacje, kronika, tak, był tu pierwszy akt, to będzie następny. Znasz to fakt, to znasz to, ty akurat trafisz, puszczaj. Powiedz, że znasz to, ale aha, znasz to uczucie, kiedy budzisz się rano. Znasz to tak, otwierasz z bólem oczy i znowu jest tak samo. Tak, tak samo. Pytasz się wtedy dlaczego, ze wszystkich miejsc i czasów ty akurat musiałeś tutaj trafić. Ale jutro, haha, haha. Jutro będzie inaczej, stanę bez bólu głowy. A sen mój będzie jasny, lekki, kolorowy. Lotnym, bystrym umysłem obejmę sens istnienia. Nie będzie wątpliwości, tęsknoty, przerażenia. Słońce wzejdzie z uciście, barwami wystrzelą kwiaty. Jutro będę spokojny, szczęśliwy i bogaty. Osiągnę wszystkie cele, zrealizuję plany. Tak właśnie będzie jutro, dzisiaj jestem zajebany. Dymem zielonych liści znieczulam roczne myśli. Dymem zielonych liści znieczulam roczne myśli. Ta bolesna rzeczywistość zamieniam w lepszą przyszłość. Barowym znanym szlakiem przemieszczam się zigzakiem. Nie spotkam się dziś z tobą, pierdolę dzisiaj pracę. Dzisiaj jestem zajebany, dzisiaj. Jutro będzie inaczej, tak. Jutro będzie inaczej. Dymem zielonych liści znieczulam roczne myśli. Bolesną rzeczywistość zamieniam w lepszą przyszłość.